Deel 1, hoofdstuk 27 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 27e hoofdstuk De Vrouw van Athos. Thans blijft ons nog over enig nieuws van Athos te vernemen, zeide D'Artagnan tot de lustige Aramis, na hem te hebben verhaald wat er in de hoofdstad was voorgevallen, sedert hun vertrek, en een voortreffelijk maal, de ene zijn theses, de andere zijn vermoeidheid had hoe vergeten. Gelooft ge dan dat hem een ongeluk is overkomen? Vroeg Aramis. Athos is zo koelbloedig en zo dapper, gaat zo behendig met de degen om. O ja, zonder twijfel, en niemand erkent meer de moed en de behendigheid van Athos dan ik, maar ik voel liever op mijn degen de stoot eener lans dan die van stokken. Ik vrees dat Athos door de knechts is afgerost geworden. Knechts zijn lieden die er hard opslaan en niet gauw uitscheiden. Zie daar waarom ik, om het u te zeggen, zo spoedig mogelijk wilde vertrekken. Ik zal trachten u te vergezellen, zei de Aramis, hoewel ik mij nog niet sterk genoeg gevoel te paard te rijden. Gisteren beproefde ik de roede, die gij daar ziet hangen, maar de smacht dwong mij die vrome oefening af te breken. Stil, mijn vriend, men heeft immers nooit gehoord dat men geweerschoten met roedeslagen geneest, maar gij waart ziek en de ziekte verzwakt, zodat ik u verontschuldig. En wanneer vertrekt gij? Morgen, zodra de dag aan de hemel is, rust vannacht goed uit, en morgen, indien gij kunt, zullen we samen vertrekken. Tot morgen, zei de Aramis, want hoe ijzersterk gij ook mocht zijn, moet gij rust hebben. De volgende dag, toen D'Artagnan de kamer van Aramis binnentrad, vond hij deze voor het venster. Wat beschouwt gij toch? Vroeg D'Artagnan. Wel, ik bewonder die drie kostelijke paarden, welke de staljongen bij de toom houdt. Dat is een vorstelijk vermaak, op dergelijke paarden te reizen. Wel nu, mijn waarde Aramis, gij kunt u dat vermaak verschaffen, want één dier paarden behoort u. Ach, kom, en welk? Dat van de drie dat gij verkiest, ik heb geen verkiezing. En behoort dat rijke dekkleed mij ook? Wel zeker. Gij schert, dacht hij jou. Ik scherts niet meer, sedert gij Frans spreekt. En die vergulde pistoolholsters, dat fluwelen schabrak en dat met zilveren spijkers beslagen zadel, behoren mij? Aan u, zowel als dat briezende paard aan mij en dat steigerende paard aan Athos. Duivels, dat zijn schone, drie schone paarden. Het is mij aangenaam dat zij naar uw zin zijn. Heeft de koning ze u tegen schenken gegeven? De kardinaal althans niet, maar bekommer er u niet over van wie zij afkomstig zijn en wees slechts indachtig dat één der drie u behoort. Ik houd dat hetwelk door die rossenstaljongen wordt vastgehouden. Best. Lieve God, riep Aramis, dat verdrijft het overblijfsel van al mijn pijn. Ik zou dat paard berijden met 30 kogels in het lijf. O, bij mijn ziel! Wat heerlijke stijgbeugels! Hier, Bazijn, rep u, kom ogenblikkelijk! Bazijn verscheen, zwijgend en stil, op de drempel der deur. Scherp mijn degen, maak mijn hoed in orde, klop mijn mantel uit en laad mijn pistolen, beval Aramis. Die laatste aanbeveling is overbodig, viel D'Artagnan hem hierbij in de rede. Er zijn geladen pistolen in de holsters. Bazijn zuchtte. Welaan, meester Bazijn, stel u gerust, zeide D'Artagnan, men verdient het koninkrijk des heren in alle betrekkingen. Meneer was reeds een zo goed theologans, zeide Bazijn, bijna huilende, hij zou bisschop, misschien kardinaal zijn geworden. Maar, mijn arme Bazijn, kom aan, overweeg eens, waartoe dient het een geestelijke te zijn, bid ik u, men vermijdt hierdoor toch niet ten oorlog te gaan? Gij ziet wel dat de kardinaal de eerste veldtocht mede zal maken met de helm op het hoofd en de degen in de vuist. En wat zegt gij van de heer de Nogaret de La Valette? Ook deze is kardinaal, maar vraag eens aan zijn lakei hoe dikwijls hij pluksel voor hem heeft gereed gemaakt. Helaas, zuchtte Bazijn, ik weet het, meneer, alles is tegenwoordig in de wereld omgekeerd. Onder wij waren beide jonge lieden en de lakei naar beneden gegaan. Houd bij de stijgbeugel, Bazijn, zei de Aramis, en sprong in de zadel met zijn gewone vlugheid en bevalligheid. maar na enige wendingen en stijgeringen van het edele dier gevoelde zijn bijrijder zulke hevige smarten dat hij verbleekte en wankelde. D'Artagnan, die zulks voorziende hem niet uit het oog had verloren, ijlde naar hem toe, ondersteunde hem in zijn armen en geleidde hem naar zijn kamer. Het is wel, mijn waarde Arabes, verzorgt u nog enige tijd, ik zal Athos alleen zoeken. Gij zijt een stalen mens, zei de Aramis. Nee, ik ben gelukkig, dat is al. Maar op wat wijze zult gij, mij wachtende, de tijd verdrijven, daar gij nu geen theses, geen uitleggingen der vingers en zegeningen te maken hebt, wel? Aramis glimlachte. Ik zal verzen maken, zeide hij. Ja, wel riekende verzen van dezelfde geur als het briefje der kamenier van mevrouw de Chevreuse. Leer Bazijn ook rijmen, dat zal hem volmaken. En bereid alle dagen enige ogenblikken het paard. Dat zal u weder aan het rijden gewennen. O, wees gerust, zei de Arabes, gij zult mij bereid vinden u te volgen. Zij namen van elkander afscheid, en 10 minuten later draafde D'Artagnan, naar zijn vriend aan Bazijn en aan de herbergierster te hebben aanbevolen, de weg naar Amiens op. Op wat wijze wilde hij Athos wedervinden? En zou hij hem wel vinden? De toestand waarin D'Artagnan Athos had gelaten was slecht, en deze laatste kon wel bezweken zijn. Die gedachte verduisterde het voorhoofd van D'Artagnan en deed hem bij zichzelf enige wraakgeloften prevelen. Van al zijn vrienden was Athos de oudste, en ook waarschijnlijk het minst met zijn smaak en neigingen in overeenstemming. Echter schonk hij die edelman boven allen de voorkeur. Het edel en voornaam voorkomen van Athos, de weerlichten van grootheid, die bijwijlen de duisternis doorkliefden, waarmede hij zich vrijwillig omringde, die onafgebroken gelijkheid van karakter, die zijn omgang tot de gemakkelijkste van de wereld maakte, die gedwongen, bijtende scherts, die moed, welke men blind zou hebben genoemd, indien hij niet het gevolg van de zeldzaamste koelbloedigheid waren geweest. Al die hoedanigheden wekten bij D'Artagnan meer achting, meer dan vriendschap op, zij wekten zijn bewondering. En waarlijk, zoals bij de heer de Treville vergeleken, stak de edele en smaakvolle hoveling Athos in zijn ogenblikken van goede luim voordelig uit. Hij was van middelmatige grootte, maar die gestalte was zo verwonderlijk fier, zo welgeëvenredigd, dat hij meer dan eens in zijn worstelingen met Porthos de reus had doen bukken, wiens kracht tot een spreekwoord onder de musketiers was geworden. Zijn hoofd met zijn doordringende ogen, zijn gebogen neus en de kin als die van Brutus gesneden, hadden een onbeschrijfelijke uitdrukking van grootheid en bevalligheid. Zijn handen, voor welke hij die tenminste zorg droeg, maakte Aramis wanhopig, die de zijde met amandelzalf en welriekende oliën vrij hield. De klank zijner stem was krachtig en tevens welluidend, en verder, wat in Athos het onbegrijpelijkst was, was die fijne kennis van de wereld en de gewoonten van de hoogste rangen, die welopgevoedheid, die, als buiten zijn weten, in zijn minste handelingen doorstraalde. Betrof het een gastmaal, dan wist Athos het beter dan iemand te regelen elke genodigde de plaats en de ranggevende, welke hem zijn voorouders nagelaten of hij zichzelf bezorgd had. Betrof het een geslachtwapenkunde, dan was het wederom Athos, die al de adellijke familieën des koninkrijks kende, zowel als hun oorsprong, hun verbintenissen, hun wapenschilden en de oorsprong ervan. Er was niets wat de welgemanierdheid betrof, of hij kende het in de minste bijzonderheden. Hij kende de rechten der grote grondeigenaars en was doorkneed in de wild- en valkenjacht. Zelfs op zekere dag, dat hij over die grote kunst sprak, verbaasde hij koning Lodewijk de 13e, die er toch een meester in was. Zoals al de voorname lieden van die tijd, verstond hij de rij- en de schermkunst in de volmaaktheid. Wat meer is, zijn opvoeding was zo weinig veronachtzaamd, zelfs ten aanzien der schoolstudieën, welke zo zelden bij de edellieden van die tijd beoefend werden, dat hij glimlachte bij de brokken Latijn van Aramis, welke Porthos de schijn aannam te begrijpen. 2 of 3 malen zelfs was het hem, tot grote verwondering zijner vrienden, gebeurd Aramis terecht te helpen, wanneer deze aan een werkwoord een verkeerde tijd en aan een naamwoord een verkeerde naamval gaf. Daarboven was zijn eer onkreukbaar, en dit in een eeuw, waarin de krijgsman zo gereedelijk zijn geloof en zijn geweten verzaakte, de minnaars met de strenge kiesheid onzer dagen, en de armen met het 7e gebod spotten. Athos was dus een buitengewoon mens. En nochtans zag men die uitstekende natuur, dat zo welgevormd schepsel, die zo reine ziel van lieverlede tot het stoffelijk leven overhellen, zoals de grijsaard naar de zowel lichamelijke als zedelijke verstomping. Athos, in zijn ogenblikken van afzondering, en die ogenblikken waren veelvuldig, was als uitgedoofd in hetgeen zijn glans daarstelde, en zijn schitterende hoedanigheden verdwenen als in een diepe nacht. Athos, die meer dan mens scheen, half god, was in die ogenblikken nauwelijks mens. Zijn hoofd hing hem op de borst, zijn oog was dof, zijn spraak zwaar en moeilijk. Athos hield dan, gedurende een uur achter elkander, zijn oog, het zij op zijn fles en zijn glas gevestigd, het zij op Grimaud, die, gewoon op zijn wenken te gehoorzamen, in de starre blik zijns meesters tot zelfs de minste begeerte las, die hij ogenblikkelijk vervulde. Waren de vier vrienden in die ogenblikken verenigd, dan was een enkel, met geweldige moeite uitgebracht woord, het enige deel dat Athos in het gesprek nam. Maar daarentegen dronk Athos alleen meer dan vier, zonder dat men zulks aan hem kon bespeuren dan alleen door een meerder fronsen der wenkbrauwen en een dieper droefgeestigheid. D'Artagnan, wiens doordringende en onderzoekende aard wij kennen, had, welk belang hij er ook in stelde om zijn nieuwsgierigheid te dien aanzien te voldoen, tot hiertoe de oorzaak dier wezenloosheid niet kunnen ontdekken. Nooit ontving Athos brieven, nooit deed Athos iets dat niet al zijn vrienden wisten. Men kon niet zeggen dat het de wijn was welke hem die droefgeestigheid veroorzaakte, want, in tegendeel, hij dronk slechts om ze te bestrijden, maar dit middel deed hem nog somberder worden. Men kon die verregaande zwartgalligheid ook aan het spel niet wijten, want Porthos, in tegendeel, vergezelde met gezang of gevloek al de wisselingen der fortuin, terwijl Athos even onverschillig bleef, of hij won of verloor. Men had hem eens op zekere avond in een gezelschap van musketeers 3000 pistolen zien winnen. Verliezen, vervolgens zijn paard verliezen, zijn wapens, zelfs de met goud geborduurde galabandelier, dit alles wederom herwinnen, en daarboven nog 100 louis d'or, zonder dat zijn fraaie, zwarte wenkbrauwen een lijn hoger of lager zich vertrokken, zonder dat zijn handen haar parelachtige weerschijn hadden verloren, zonder dat zijn gesprekken, die die avond zeer aangedaan waren, opgehouden hadden kalm en vrolijk te zijn. Het was ook niet zoals bij onze naburen, de Engelsen, de invloed van de weersgesteldheid die hem somber stemde, want zijn droefgeestigheid was gewoonlijk groter in het schoonste jaargetijde. Juni en juli waren voor Athos verschrikkelijke maanden. Voor het tegenwoordige was hij niet verdrietig. Hij haalde de schouders op wanneer men hem over de toekomst sprak. Zijn geheim was in het verledene, zoals men het bedenkelijk aan D'Artagnan had te kennen gegeven. Dat geheimzinnige waas, dat over geheel zijn wezen lag verspreid, maakte de man nog belangrijker, wiens ogen nog mond, zelfs in de verregaandste dronkenschap, iets hadden laten ontglippen, hoe behendig de vragen ook waren geweest die men tot hem richtte. Ach, dacht D'Artagnan, de arme Athos is misschien dood en door mijn schuld gestorven, want ik was het die hem in de zaak heb betrokken, van welke hij de oorzaak niet kende, van welke hij de gevolgen niet zou kennen, en welke hem geen het minste voordeel kon opleveren. Zonder daarbij te rekenen, antwoordde Planchet, dat wij hem waarschijnlijk het leven zijn verschuldigd. Herinnert gij u nog, hoe hij ons toeriep, voort D'Artagnan, ik ben gevangen? En na zijn twee pistolen te hebben gelost, wat vreselijk geweld hij met zijn degen maakte. Men zou gemeend hebben dat er 20 mannen, of liever 20 razende duivels aan de gang waren. Na deze woorden de vurigheid van D'Artagnan nog meer aanprikkelden, spoorde hij zijn paard aan, dat, niet nodig hebbende te worden aangespoord, zijn ruiter in galop meevoerde. Tegen 11 uur bespeurde men Amiens. De 11:30 was men voor de deur der vervloekte herberg. D'Artagnan had dikwijls bij zichzelf overlegd op welke wijze hij op de verraderlijke waard een die goede wraaknemingen zou nemen, welke reeds bij voorbaat troostte. Hij trad dan de herberg binnen met de viltenhoed op de ogen gedrukt, de linkerhand op de greep van zijn degen latende rusten en zijn karwats in zijn rechterhand zwepende. Herkent gij mij? Vroeg hij de herbergier, die naderde om hem te groeten. Ik heb niet de eer, excellentie, antwoordde deze, nog verblind door de schitterende vertoning die D'Artagnan maakte. Ha, gij kent mij niet. Nee, edele heer. Nu, dan zullen twee woorden mij u wel doen herinneren. Wat hebt gij met de edelman uitgevoerd, die gij de stoutheid had ongeveer 14 dagen geleden als een valse munter te behandelen? De herbergier verbleekte, want D'Artagnan had een dreigende houding aangenomen en Planchet volgde het voorbeeld zijns meesters. Ach, edele heer, spreek er mij niet van, riep de herbergier op een huilende toon. Ach, edele heer, hoe zwaar heb ik die misslag geboet. Ach, ongelukkige die ik ben. Ik vraag u wat er van die edelman is geworden. Gelieve mij aan te horen, edele heer, en wees barmhartig. In godsnaam, ga zitten. D'Artagnan, stom van woede en ongerustheid, zette zich dreigend als een rechter. Planchet leunde trots tegen de rug van D'Artagnan's stoel. Zie hier hoe het zich heeft toegedragen, edele heer, hernam de herbergier bevende, want nu herken ik u. Gij waart het die u verwijderde, toen ik met de edelman van wie gij spreekt die rampzalige twist had. Ja, dat ben ik, en gij hebt dus geen genade te wachten, indien gij niet volkomen de waarheid zegt. Gelieve mij aan te horen, en gij zult alles weten. Ik luister. Ik was door de overheid verwittigd, dat een befaamde valse munter in gezelschap van enige zijner makkers in mijn herberg zou aankomen, allen vermomd in het gewaad der gardes, of in dat der musketiers. Uw paarden, uw lakeien, uw gelaat, edele heer, was mij aangeduid. Vervolgens, zei de D'Artagnan, die dadelijk begreep van waar het zo nauwkeurig opgegeven signalement kwam. Ik nam derhalve, volgens de bevelen der overheid, die mij een versterking van 6 mannen zond, de nodige maatregelen, ten einde mij van de personen der gewaande valse munters meester te maken. Alweer, riep D'Artagnan, wie dat woord van valse munters vreselijk het oor kittelde. Vergeef mij, meneer, zo ik dat woord uitspreek, maar hierin bestaat juist mijn verontschuldiging. Voor de overheid was ik bevreesd, en gij weet dat een herberg hier haar moet ontzien. Maar nog eens, waar is die edelman? Wat is er van hem geworden? Is hij dood? Is hij levend? Geduld, meneer, wij zijn er. Er gebeurde dan wat gij weet, en hetgeen u overhaast vertrek, voerde de herbergier erbij met een geslepenheid die D'Artagnan niet ontging, scheen te wettigen. Die edelman, uw vriend, verdedigde zich wanhopend. Zijn knecht, die door een onvoorzien toeval twist met de als staljongens verklede gerechtslieden gezocht had... O, ellendeling, riep D'Artagnan, gij waart het allen eens, en ik weet niet wat mij weerhoudt, dat ik u niet allen vermorzel. Helaas, nee, edele heer, wij waren het allen niet eens, en gij zult het horen. Meneer, uw vriend, vergeef mij dat ik hem niet bij zijn edele naam noem, die hij zeker bezit, maar wij kennen hem niet. Meneer, uw vriend, na met 2 pistoolschoten 2 mannen buiten gevecht te hebben gesteld, week achteruit, terwijl hij zich met zijn degen verdedigde, met welke hij nog 1 bijna mannen kwetste, en met het platte van mij buiten kennis deed neertuimelen. Maar beuzelt geëindigen, riep D'Artagnan. Athos, hoe is het met Athos afgelopen? Terwijl hij dan achteruit deinsde, zoals ik aan uw excellentie heb gezegd, ontmoette hij achter zich de trap van de kelder, en daar de deur open stond, sprong hij erin. Eenmaal in de kelder maakte hij zich van de sleutelmeester en versperde de deur van binnen. Terwijl men zeker was hem daar weer te vinden, liet men hem met rust. Ja, zei de D'Artagnan, men wilde hem niet zozeer het leven ontnemen dan wel gevangen nemen. Gerechte God, hem gevangen nemen, edele heer, hij heeft zichzelf gevangen genomen, dat zweer ik u. Voor eerst had hij een zwaar werk verricht. Een man was onder zijn slagen bezweken en 2 anderen gevaarlijk gekwetst. De dode en de beide gekwetsten werden door hun makkers weggevoerd en nooit heb ik weer van de een noch van de ander horen spreken. Toen ik weer tot bewustzijn kwam, ging ik de heer gouverneur bezoeken aan wie ik al het voorgevallen herhaalde, hem vragende wat ik met de gevangenen moest doen. Maar de heer gouverneur was alsof hij uit de wolken viel. Hij zeide mij dat hij volstrekt niet wist wat ik zeggen wilde, dat de bevelen die mij gegeven waren volstrekt niet van hem kwamen, en dat, indien ik het ongeluk had, aan wie het ook waren, te zeggen dat hij het minste deel in die opschudding had gehad, hij mij zou doen hangen. Het schijnt dat ik mij bedrogen had, meneer, en de een voor de ander heb aangehouden, zodat degene die men had moeten aanhouden zich gered heeft. Maar Athos, riep D'Artagnan, wiens ongeduld ten top steeg, horende hoe de overheid de zaak aan zichzelf had overgelaten. Wat is er van Athos geworden? Daar ik nu verlangend was zo spoedig mogelijk het ongelijk de gevangene aangedaan te herstellen, hernam de herbergier, begaf ik me naar de kelder, ten einde hem de vrijheid terug te geven. Toch, helaas, meneer, het was geen man meer, maar een duivel. Op het voorstel hem zijn vrijheid terug te geven, zeide hij, dat zulks een valstrik was, die men hem legde, en dat hij, alvorens eruit te komen, de voorwaarden wenste te bepalen. Ik antwoordde hem nederig, want ik ontveinsde mij de netelige toestand niet, waarin ik mij had geplaatst, door een musketier des konings aan te randen. Ik zeide hem dan, dat ik bereid was mij aan zijn voorwaarden te onderwerpen. Vooreerst, zeide hij, verlang ik dat men mij mijn lakei met al zijn wapens teruggeven. Men haastte zich aan het bevel te gehoorzamen, want gij begrijpt wel, meneer, dat wij bereid waren alles te doen wat uw vriend verlangde. De heer Grimaud, deze heeft zijn naam gezegd, als hij ook niet veel spreekt, de heer Grimaud werd al in de kelder gelaten, hoe gekwetst hij ook was. Nadat hij bij zijn meester gekomen was, versperde deze opnieuw de deur en beval ons in onze winkel te blijven. Maar zeg dan toch, riep D'Artagnan, waar is hij, waar is Athos? In de kelder, meneer. Wat ellendige, heb je hem al die tijd in de kelder gehouden? Hemelse goedheid, wel nee, meneer, zouden wij hem in de kelder houden, gij weet niet wat hij in de kelder doet. Ach, indien gij hem die kon doen verlaten, meneer, ik zou er u mijn gehele leven dankbaar voor zijn, ik zou u als mijn beschermheilige vereren. Dus is hij daar, en ik zal hem daar vinden. Wel zeker, meneer, hij is er halstarrig ingebleven. Dagelijks steekt men hem door het luchtgat brood aan een hooivork toe, en vlees wanneer hij erom vraagt, maar helaas, het is geen vlees of brood dat hij het meest gebruikt. Eenmaal heb ik met twee knechts getracht naar beneden te gaan, maar toen ontstak hij in hevige toorn. Ik hoorde het gerucht zijner pistolen, van welke hij de hanen spande, en ook dat van het musket van zijn knecht. Vervolgens antwoordde de meester, toen wij vroegen wat zijn voornemens waren, dat hij en zijn lokei 40 schoten konden doen, en hij ze zou afschieten tot het laatste, liever dan te veroorloven dat een onzer in de kelder kwam. Toen, meneer, ging ik de gouverneur mijn klachten doen, doch deze antwoordde mij, dat ik had wat ik verdiende, en mij zulk zou leren achterswaardige edellieden te beledigen, die hun verblijf in mijn herberg namen. Zodat, sedert die tijd, hernam D'Artagnan, zich niet kennende weerhouden om het krampzalige gelaat van zijn gastheer te lachen, zodat sedert die tijd, meneer, ging deze voort, bij het treurigste leven leiden dat men zich kan verbeelden, want, meneer, gij moet weten dat al onze voorraad mondbehoeften in de kelder is, zowel onze gebottelde wijn als de wijn op het stuk lichter, het bier, de olie en de specerijen, het spek en de worst, en terwijl het ons verboden is er binnen te gaan, zijn wij genoodzaakt aan de reizigers die bij ons aankomen, eten en drinken te weigeren, ten gevolge waarvan onze herberg dagelijks achteruit gaat. Wanneer uw vriend nog 8 dagen in de kelder blijft, zijn wij arm. Dan hebt gij wat gij verdient, Staak. Zag maar niet aan ons voorkomen dat wij voorname lieden en geen valse munters waren. Zeg? Ja, meneer, je hebt gelijk. Ja, meneer, ja, gij hebt gelijk, zeide de herbergier. Maar luister, luister, daar begint hij weer kwaad te worden. Men zal hem zeker gestoord hebben, zeide D'Artagnan. Maar we moeten hem wel storen, riep de waard. Er zijn 2 Engelse edellieden aangekomen. Welnu. Welnu, de Engelsen houden van goede wijn, zoals gij weet, meneer, en deze hebben de beste gevraagd. Mevrouw zal u aan uw vriend verzocht hebben naar beneden te mogen gaan om die heren het verlangen te kunnen geven, maar hij zal, als naar gewoonte, hebben geweigerd. Ach, goede God, daar begint de Sabbat weer. D'Artagnan hoorde inderdaad een groot geweld in de richting van de kelder. Hij stond op en door de herbergier voorafgegaan, die zich de handen wrong, en gevolgd door Planchet met zijn genade musket, naderde hij de plaats des schouwspels. Beide edellieden waren buiten zichzelf van toorn. Ze hadden een lange tocht gemaakt en stierven van honger en dorst. Maar dat is weer een landij, riepen zij in zeer goed Frans, hoewel met een vreemde tongval, dat die aardschek die goede lieden het gebruik van hun wijn niet toestaat. Welaan, we zullen de deur intrappen, en indien hij razend is, zullen we hem doden. Zacht wat, heren, zeide D'Artagnan, zijn pistolen uit zijn gordelriem halende, gij zult zo goed zijn niemand te doden. Goed, goed, riep de kalme stem van Athos achter de deur, laten zij maar binnenkomen, die kindervreters, en we zullen eens zien. Hoe dapper ook, zagen beide Engelse edellieden elkander aan en aarzelden. Het was alsof in die kelder een hongerig gedrocht zich ophield, een die reusachtige helden der volkssprookjes, wier hol niemand ongestraft binnen had. Er heerste een ogenblik stilte. Eindelijk schaamden zich echter beide Engelsen achteruit te gaan, en de kwaadaardigste van beide ging de 5 of 6 treden af, uit welke de trap bestond, en gaf tegen de deur een schop, als om een muur te splijten. Planchet, zeide D'Artagnan, zijn pistolen overhalende, ik belast mij met degene die boven is, belast gij u met hem die beneden is. Ha, heren, gij wilt het gevecht? Wel nu, men zal u een gevecht geven. Mijn God, riep de holle stem van Athos, ik hoor D'Artagnan, geloof ik. Waarlijk, zeide D'Artagnan, op zijn beurt de stem verheffende, ik ben het zelf, mijn vriend. Zoveel te beter, zeide Athos, we zullen hun een lesje geven, die deuren open trappers. De edellieden hadden de degen getrokken, maar ze stonden als tussen twee vuren, ze aarzelden een ogenblik. Maar de hoogmoed hield de overhand, en een tweede schop deed de deur in haar lengte kraken. Ga opzijde, D'Artagnan, ga opzijde, riep Athos, ga opzijde, ik ga schieten. Heren, riep D'Artagnan, wien de bezadigdheid nooit verliet, heren, wees erop bedacht. Geduld, Athos. Gij mengt u daar in een slechte zaak, en gij zult u laten doodschieten. Zie hier, mijn knecht en ik, die 3 schoten op u zullen lossen, terwijl gij uit de kelder evenveel te wachten hebt. Vervolgens hebben wij nog onze degens, met welke, dat verzeker ik u, mijn vriend en ik tamelijk handig zijn. Laat mij de bereddering uwer en mijner zaken over. Zo aanstonds zult gij te drinken hebben, daar geef ik u mijn woord op. Als er overblijft, bromde de stem van Athos, spottend. De waard voelde het koude zweet langs zijn ruggengraat lopen. Wat als er nog overblijft, mompelde hij. Wat duivel, er moet immers overblijven, wees dus gerust, zij zullen met hun tweeën uw gehele kelder niet hebben leeggedronken. Mijne heren, steekt uw degens in de scheder. Wel nu, steekt gij uw pistolen in uw gordelriem? Gaarne, en D'Artagnan gaf het voorbeeld. Toen zich tot Planchet wendende, gaf hij deze een wenk, zijn musket bij de voeten zetten. De Engelsen, nu overtuigd, staken al grommende hun degens in de scheden. Men verhaalde hun de geschiedenis der gevangenneming van Athos, en daar het echte edellieden waren, gaven zij de herbergier ongelijk. Thans, mijn heren, zeide D'Artagnan, gaat naar uw kamers, en binnen 10 minuten, verzeker ik u, zal men nu alles bezorgen wat gij kunt verlangen. De Engelse groette en verwijderde zich. Thans, nu ik alleen ben, verzoek ik u, mijn waarde Athos, mij de deur te openen. Onmiddellijk, zeide Athos. Daarop hoorde men een groot gerucht van op elkander vallende takkenbossen en stommelende balken. Het waren de verschansingen en de bolwerken van Athos, die de belegerde zelf omwierp. Een ogenblik daarna bewoog zich de deur, en men zag het bleke hoofd van Athos verschijnen, die met een snelle blik de gesteldheid van zaken opnam. D'Artagnan wierp zich aan zijn hals en omhelsde hem tederlijk. Toen, hem uit dat vochtige verblijf willende trekken, bespeurde hij eerst dat Athos wankelde. Zijt gij gewond? Vroeg hij. Ik? Volstrekt niet. Ik ben smoor dronken, anders niet. En nooit heeft iemand zoveel gedaan om het te worden. Lieve God, mijn gastheer, ik moet tenminste voor mijn hoofd 150 flessen hebben leeggedronken. Barmhartigheid, riep de herbergier, als de knecht slechts half zoveel als zijn meester heeft gedronken, ben ik verloren. Grimaud is een lakei van goede huizen, die zich niet zou veroorloven datgene te gebruiken wat ik gebruik. Hij heeft dus alleen uit het stuk gedronken. Maar zie eens, ik geloof dat hij vergeten heeft de kraan te sluiten. Hoort gij het wel lopen? D'Artagnan barstte in een luid gelach uit, dat de rilling van de herbergier in een hete koorts veranderde. Tegelijkertijd verscheen Grimaud achter zijn meester, met het musket op de schouder en met een knikkend hoofd, zoals de dronken saters op de schilderijen van Rubens. Hij was van voren en van achteren besproeid met een vette vloeistof, die de herbergier erkende voor zijn beste olijfolie. De stoet ging de gelagkamer door en nam bezit van de fraaiste kamer der herberg, die D'Artagnan zich eigendunkelijk toe-eigende. Onderwijs snelden de herbergier en zijn vrouw met lampen de kelder binnen, die hun zo lang was ontzegd geworden, en waar een akelig schouwspel het wachtte. Achter de verschansing, waarin Athos een bres had gemaakt om eruit te komen, en die uit takkenbossen, planken en ledig vaatwerk bestond, alles volgens de vestingbouwkunde op elkander gestapeld, bespeurde men hier en daar, in plassen van olie en wijn zwemmende, de afgekloven beenderen van hammen, terwijl een hoop gebroken flessen de gehele linkerhoek van de kelder vulde, en een vat, welks kraan was opengebleven, door die opening de laatste druppels van zijn bloed verloor. Het beeld van verwoesting en dood heerste daar, zoals de dichter der oudheid zegt, als op een slagveld. Van de 50 worsten, die aan de balken hadden gehangen, bleven er nauwelijks 10 over. Toen drong het gehuil van de herbergier en diens vrouw het gewelf des kelders door. Zelfs D'Artagnan werd erdoor bewogen. Athos verroerde zich niet eens, maar op de smacht volgde de woede. De herbergier wapende zich met een braadspit en stormde het vertrek binnen. Wijn! Riep Athos de herbergier ziende. Wijn? Herhaalde de ontstelde waard. Wijn? Maar ik heb voor meer dan 100 pistolen gedronken. Ik ben een bedorven, verloren, armgemaakt man. Ach, zeide Athos, we zijn steeds dorstig gebleven. Indien gij u slechts vergenoegd had met wijn uit te drinken, maar gij hebt al de flessen gebroken. Je hebt mij op een hoop gestoten, die in elkander is gevallen. Dat is uw schuld. Al mijn olie is verloren. Olie is de beste balsem voor wonden, en Grimaud moest de wonden wel verbinden, die gij hem had toegebracht. Al mijn worsten verslonden. Er zijn ontzettend veel ratten in die kelder. Gij zult mij alles betalen, riep de waard buiten zichzelf. Drievoudige kinkel, zeide Athos, zich oprichtende, maar hij viel ogenblikkelijk weer neer en had het overblijfsel zijn krachten vertoond. D'Artagnan kwam hem te hulp door zijn karwatsen op te heffen. De herbergier deinsde een schrede achteruit en barstte in geween los. Dat zal u leren, zeide D'Artagnan, de gasten die God u zendt, beleefder te behandelen. God? Zeg liever de duivel! Mijn beste vriend, indien gij voortgaat ons de oren te verscheuren, zullen we ons alle vier in uw kelder sluiten om te zien of werkelijk de schade zo groot is als gij zegt. Wel nu dan, edele heren, zeide de herbergier, ik heb ongelijk, ik beken het, maar voor alle zonde is barmhartigheid. Gij zijt grote heren, en ik ben slechts een arm herbergier. Gij zult medelijden met mij hebben. O, als gij zo spreekt, zeide Athos, dan breekt gij mij het hart, en de tranen zullen mij de ogen gaan uitlopen, zoals de wijn uit uw vaten. Men is zo kwaad niet als men eruit ziet. Welaan, kom hier en praten we eens. De herbergier naderde vreesachtig. Kom, zeg ik, en vrees niet, ging Athos voort. Op het ogenblik dat ik u wilde betalen, had ik mijn beurs op tafel gelegd. Ja, edele heer, die beurs bevatte 60 pistolen. Waar is zij? Ten Griffie neergelegd, edele heer, men zeide dat het vals geld was. Welnu, laat u de beurs teruggeven en behoud de 60 pistolen. Maar uw excellentie weet wel dat de Griffie niets loslaat wat ze eenmaal in handen heeft. Indien het vals geld waren, was er nog hoop, maar ongelukkig is het goede munt. Schik het met de Griffie, mijn beste man, het raakt mij niet, te meer, daar mij geen frank overblijft. Laat zien, zei de D'Artagnan, waar is het oude paard van Athos? In de stal. Hoeveel is het waard? Op zijn hoogst 50 pistolen. Het is 80 waard. Neem het en wees tevreden. Wat? Verkoopt gij mijn paard, zeide Athos, verkoopt gij mijn Bajazet, en waarop kan ik de velden trekken? Op Grimaud. Ik heb u een ander paard meegebracht, zeide D'Artagnan. Een ander? Een heerlijk, riep de herbergier. Welaan, indien er een ander, fraaier en jonger paard is, neem dan het oude en geef te drinken. Wat? Vroeg de volkomen gerustgestelde waard. Van de wijn die achter op de stelling ligt. Er zijn nog 25 flessen. Al de anderen zijn door mijn val gebroken. Breng er 6. Maar dat is een bliksemse kerel, zeide de herbergier bij zichzelf, als hij nog slechts 14 dagen blijft en alles betaalt wat hij drinkt, ben ik gered. En vergeet niet, ging D'Artagnan voort, 4 flessen van dezelfde aan die Engelse edellieden te bezorgen. Thans, zeide Athos, in afwachting van de wijn, moest ik hem mij eens verhalen, D'Artagnan, wat er van de anderen is geworden. Laat horen. D'Artagnan verhaalde hem hoe hij Porthos had aangetroffen met een ontwricht been en Aramis aan tafel tussen 2 theologanten. Terwijl hij eindigde, trad de herbergier met de gevraagde flessen binnen en een ham, die gelukkig buiten de kelder was gebleven. Het is wel, zeide Athos, zijn glas en dat van D'Artagnan vullende, zie daar wat Porthos en Aramis betreft. Maar gij, mijn vriend, wat deert u en wat is u persoonlijk wedervaren? Gij ziet er mij zo treurig uit. Helaas, zeide D'Artagnan, het is omdat ik de ongelukkigste van allen ben. Gij, ongelukkig, D'Artagnan, riep Athos. Laat horen, op wat wijze zijt gij ongelukkig? Zeg mij dat eens. Later, antwoordde D'Artagnan, later. Later? En waarom later? Omdat gij gelooft dat ik te veel gedronken heb, D'Artagnan. Onthoud dit wel, nooit heb ik meer heldere denkbeelden dan wanneer de wijn in mij is. Spreek dus. Ik ben geheel oor. D'Artagnan verhaalde zijn avontuur met juffrouw Bonacieux. Athos luisterde naar hem zonder zijn gelaat te vertrekken, en toen hij geëindigd had, zeide hij, altemaal niets, altemaal niets. Dat was de gewone uitroep van Athos. Gij zegt altijd altemaal niets, bewaarde Athos, zeide D'Artagnan. Dat past u in het geheel niet, u, die nooit bemind hebt. Het doffe oog van Athos schoot eensklaps vuur. Maar het was slechts een weerlicht, en het werd wederom dof, en strak als vroeger. Het is waar, zeide hij bedaard. Ik heb nooit bemind. Gij ziet dan ook wel, ongevoelig hart, zeide D'Artagnan, dat gij ongelijk hebt streng jegens meer tedere harten te zijn. Tedere harten, doorboorde harten, zeide Athos. Wat zegt gij? Ik zeg dat de liefde een loterij is, in welke hij, die wint, de dood wint. Gij zijt wel gelukkig verloren te hebben. Geloof mij, waarde D'Artagnan, en als ik u een raad mag geven, verlies dan altijd. Zij scheen mij zo oprecht te beminnen. Zij scheen. O, zij beminde mij. Kind, geen mens of hij heeft, evenals gij, geloofd dat zijn minnares hem beminde, en geen mens of hij is door zijn minnares bedrogen geworden. Behalve gij, Athos, die er nooit een hebt gehad. Dat is waar, zeide Athos, na een ogenblik zwijgens. Ik heb er nooit een gehad. Laat ons drinken. Maar dan, grote wijsgeer, zeide D'Artagnan, onderwijs mij, ondersteun mij. Ik heb nodig te leren en getroost te worden. Waarover u te troosten? Over mijn ongeluk. Uw ongeluk is belachenswaard, zeide Athos, de schouders ophalende. Ik zou wel willen weten wat gij zeggen zoudt, indien ik u een zekere liefdesgeschiedenis verhaalde. Die u is gebeurd? Of een mijner vrienden, dat doet er niet toe. Verhaal, Athos, verhaal. Drinken is beter. Drink en verhaal. Nu, dat kan, zeide Athos, zijn glas ledigende en weder vullende. Die beide dingen gaan heerlijk samen. Ik luister, zeide D'Artagnan. Athos overpeinsde en intussen zag D'Artagnan hem verbleken. Hij was op die hoogte der gewone drinkers, wanneer deze neervallen en slapen. Hij droomde luide zonder te slapen. Dat somnambulisme der dronkenschap had iets verschrikkelijks. Wilt gij het volstrekt, vroeg hij? Ja, ik verzoek u erom. Daar zal ik doen wat gij verlangt. Een mijner vrienden? Een mijner vrienden, hoort gij wel, niet ik, zeide Athos, zijn reden met een sombere glimlach afbrekende. Een der graven mijner provincie, dat is van Berry, edel als een Dandolo of een Montmorney, verliefde, 25 jaar oud zijnde, op een meisje van 16 jaar, schoon als de liefde. Boven de onschuld van haar ouderdom blonk uit een vurige geest, een niet-vrouwelijke, maar dichterlijke geest. Zij behaagde niet, zij bedwelmde. Zij woonde in een klein gehucht bij haar broeder, die pastoor was. Beiden waren als vreemden in de provincie gekomen. men wist niet van waar ze kwamen, en aangezien men haar zo schoon en haar broeder zo vroom vond, dacht men er niet eens aan hun te vragen van waar zij kwamen. Overigens hield men het ervoor dat zij van goede afkomst waren. Mijn vriend, die landheer was, zou haar hebben kunnen verleiden, of naar willekeur met haar handelen, want hij was de meester. Immers, wie zou twee vreemdelingen, twee onbekenden, te hulp zijn gekomen? Maar, helaas, hij was een eerlijk man, hij huwde haar. De dwaas, de gek, de dommerik. En waarom? Hij beminde haar immers, zeide D'Artagnan. Wacht een ogenblik, zeide Athos. Hij geleidde haar in zijn kasteel en maakte van haar de eerste dame der provincie. En het moet gezegd worden, zij deed volkomen aan haar rang eer aan. En verder? Vroeg D'Artagnan. Welnu, op zekere dag dat zij met haar man op jacht was, ging Athos, met gesmoorde stem en zeer haastig sprekende voort, viel zij bewusteloos van het paard. De graaf snelde te haar hulp, en daar zij in haar klederen als verstrikte, sneed hij ze met zijn dolk los en ontblootte haar de schouder. Raad eens wat zij op de schouder had, D'Artagnan, vroeg Athos, in luid gelach uitbarstende. Kan ik het weten, zei D'Artagnan. Een lelie, hernam Athos, zij was gebrandmerkt, en hij ledigde in één teug het glas, dat hij in de hand hield. Wat afschuwelijkheid verhaalt gij mij daar, riep D'Artagnan. De waarheid, mijn waarde, de engel was een duivelin, het arme kind had gestolen. En wat deed de graaf? De graaf was een groot heer en oppermachtig rechter op zijn landgoederen. Hij ging voort met de klederen der gravin te verscheuren, bond hij de armen op de rug en hing haar op aan een boom. Hemel, Athos, een moord, riep D'Artagnan. Ja, een moord, zeide Athos, bleek als een lijk. Maar men laat ons wijn ontbreken, geloof ik. En Athos greep de laatste fles die overbleef bij de hals, zette die aan de mond en dronk ze in één teug leeg, alsof het een gewoon glas waren geweest. Vervolgens liet hij zijn hoofd in beide handen zinken. D'Artagnan bleef voor hem zitten, van ontzetting vervuld. Dat heeft mij van de hartstocht voor schone, dichterlijke en verliefde vrouwen genezen, zeide Athos, zich opheffende, zonder eraan te denken, het verhaal van de graaf te vervolgen. Dat God evenzo met u handelen. Drinken wij nog eens. Dus zij is dood, stamelde D'Artagnan. Parbleu, antwoordde Athos. Maar reik uw glas toe. Ham, snaak, riep Athos, we kunnen niet meer drinken. Maar haar broeder, vroeg D'Artagnan, verder schroomvallig. Haar broeder, hernam Athos, ja, de priester. Ja, de priester. O, ik deed onderzoek naar hem, om ook hem te doen ophangen. Maar hij was mij voor geweest, hij had zijn standplaats de vorige dag verlaten. En heeft men vernomen wat die ellendeling eigenlijk was? Het was de eerste minnaar en de medeplichtige der schone, een achterswaardige man, die zich als priester voordeed om zijn minnares een huwelijk te bezorgen en haar lot te verzekeren. Hij zal gevierendeeld zijn, hoop ik. Ach, mijn God, zuchtte D'Artagnan, geheel ontroerd door deze akelige geschiedenis. Eet toch van die ham, D'Artagnan, zij is overheerlijk, zeide Athos, een snede afsnijdende, die hij op het bord des jongelings legde. Hoe jammer dat er niet vier zodanigen in de kelder zijn geweest, ik zou 50 flessen meer hebben gedronken. D'Artagnan vermocht niet langer een gesprek vol te houden, dat hem krankzinnig zou hebben gemaakt. Hij liet zijn hoofd in beide handen vallen en hield zich alsof hij in slaap viel. Het jonge geslacht kan niet meer drinken, zeide Athos, hem medelijdend beschouwende, en toch is hij nog de beste. Einde van hoofdstuk 27.